إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة الجن جري دا مكي سورة دي ترتيب باعتبار سورة دو أو يعيم سورة دي پس دو سورة نوحنا او دو نزول باعتبار سورة دا سلوحتم سورة دي پس دو سورة أعراف نازل شوه دي سوره اعراف کلمات بدی صورت کې 250 کلمات دي 250 او حروف بدی کې 800 او یا حروف دي بدی کې 870 عرب ته تړون د سوره جن د سوره نوح سره مکه سوره نوح کې دلیل نقلی نقل کو د نوح علی السلام نه نوح علیہ السلام نے دلیل نقلی نقل کا دی صورت کی یہ دلیل نقلی نقل کئی جناتونا دلیل نقلی راوڑی یا مکہ سورہ جن کی جے ذکر دو وسعتو پا استقبار سرا استغفار سو غواڑی نو پاون وسعت فراخی پاون نرازی دې صورت کې ورس ذکر کې والله استقام على الطريق الا اسقينا وما ان غدقا کچر دې قائم پاتې شو با دین بلار باندې دې روب به الله ورکو درنده ایمه کې سورې نو کې چې تسجیل په واقع د نوح علی السلام سره دې صورت کې تسجیل په واقع د جنات سره داور صورت چې عارف د بشر کې اعتقادي بلنه بیان د نبی او بیان د جنات سره او داور توحید چې د صورت کې ډیر ذکر اته کړه د ذکر داور توحید دویم آیات کې درې آیات کې بیا اتلسم آیات کې بیا شلم آیات نواله تر دویشتم آیات پورې او بیا شپږم آیات کې رد په اتخاذ الولد باندې اتخاذ الولد باندې رد کوي دریم آیات کې رد به کوي باشر په دعا باندې تلسم او شلم آیات کې او رد به کوي باشر په تصرف باندې یوشتم دویشتم آیات کې او شرک بالعلم باندې شپاړسم او پنځشتم آیات کې تردید به کوي د ټول اقسام د شرک سورت جه خلاصه اعتبار سره اول دی کی دلائل وحیه او ذکر کوي سلور دلائل وحیه اول آیات کې به یو لسم آیات کې بیا شپاړسم کې بیا تلسم کې به بیانات د جن جی آدیار لسته اول صداقت د قران نه بری کې اول آیات کې دیم رد دی کې بشریک باندې ولا نشرک بربنا احد دیم آیات کې او دریم چې دریم دې نفی د ولد وکي الله تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا دریم آیات کې او بیا نسبت د صفات د مشرک دا سلورم آیات کې چې څوک د الله سره شریکان جوړی شرک کوي نو دا سړی مشرک دی والله کان یقول سفیهنا علی الله شتتا سلورم آیات کې یا بھارت کې پاشرک بل استعاذہ باندې شپږم آیات کې وان لو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا مراقا بیا بھارت کې با منکرین د باس او رسالت باندې وم آیات کې وان لو ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا او ذکر کې وم آیات کې بیا حالت د جنات ذکر کې قبل نزول القران اتم آیات کې وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اتم آیات کے بیا با حالت دا جناتو ذکر کئی بعد نزول القرآن نهم آیات کے وَأَنَّا كُلْنَا نَقُضُ مِنْهَا مَقَعَدَ الْإِسْمِ فَوَنْ يَسْتَمِ الْآنَ يَجِلَّهُ شِعَابَ الرَّسَدَى بیا با آغا حیرت دائی با ذکر کئی حیران توب پا حالت مخصوصا لسم آیات کے وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا لسمات بیا به بیان دا خپل ډلو کې قبل نزول القران چې قران نمخ کې مونږ ډېر ډېر یو له سمات کې وان عامل الصالحون ومن دون ذلك كلنا طرائق قددا بیا به بیان د خپل عجز کې دوله سمات کې وان ظلمنا الا نعجز الله في الارض ولا نعجز حربا بیا خپل ایمان ذکر کوي په وخت د نزول د قران په وخت د اوریدلو د قران کې چې قران واورید نو ای ایمان به راوړې لسم په دیالسم آیات کې وان لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضفا ولا رهقا دا ذکر کوي بیا مختلف ډلې کې دل بعد نزول القران قران د نزول نه رسو جوړې دی مختلف ډلې شولې ادا به ذکر کوي سولسم آیات کې وان عامل الصالحون ومن دون ذلك 14 نمبر آیات کې بیا بیان د نبی ذکر کوي او نبی د شرک په دعا وکي شلم آیات کې 20 نمبر آیات کې وان لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا شلم آیات کې ودا ذکر کوي نبی رشید په تصرف بکی یوشتم آیت کې او نبی رشید په استعاذه بکی دویشتم آیت کې شرک په علم شپږشتم کې قل اوحی الی ان لو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا او اجو یشید ما دا یقینا غوږی یو جماعت د پیریان یو د پیریان قران د غوږی یو نجکل قرآن واردن سیویل فقالو إلنا سمعنا قرآنا عجبا نعویل دیو چیقنا واردن من قرآن دیو ناشنا عجبا عجبا کتاب دا یهدی الى رشد ای هدایت گئی دا حق طرفتان فآمننا بین پس من ایمان رو پای بننے الى رشد مانا الى الحق والتوحید دا دا حق طرفتا و توحید طرفتا خودنا کئی دا ولن نشرك بربنا احدا دګ اثر د دعوت ذکر کوي چې دعوت مون کلا او مون دعوت مون قبول کو وای چې مون شریک نه جوړو د خپل رب سره هیڅوک الله سره بیا مون شریکان نه جوړو وانه تعالی جد ربنا متخذ صائبتا ولا ولدا دا نقل د مضمون دایره کلام نه وانه تعالی جد ربنا او یقینا شاندار چې اوچت دی شان درب زمونږه ډېر اوچت دی زمونږ درب شان ما دغه صاحبته ولا ولده چې نه نیولې نبی بیا او نه اولاد نه خدش درې نه اولاد شته وان لو کان یقول صفیهنا علی الله شتطا او یقینا دار چې یقینا شاندار چې و ویل با کوم اخلاص زمغا پلا باندې نا حق خبره شتتا کیس بن ما دروغ و پای باندې ویل او شتت ور دزه کوي کی چې دا د حق نه ډیر لري کیس بن لبوده ان الحق امام قرطبی وي دا چې خبره چې دا خبره د حق نه ډیر لري وي وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا او یقین منگوان کاو چه نبوائی چه انسانانو پیره پلا بانی دروغ دموغ دا خیال چه انسانانو پیریان با دروغ نوائی و چه کل من قرآن واردنو منتفت و لیداو دیر دروغ جن دی انسانانیم وی و پیریانیم وی و انهو کان رجال من الانسی او یقین شان داره چه او تصدی انسانانو یو زنا برجال من الجن جای پنایی گو طرف سڑو دو پیریانو بننے فزادو رهقا بزیادې کو دی ایل سرکشی انسانان په پای پنای ګوتره خدای سرکشی چې دا اړې زیاده شو ابي صاحب انصاری رضی الله تعالی ذکر کوي او اذن خپل پلار سره یو ځل اوه دل مدینه ته ځو سکارو مدینه طرف ته او دا اول هغه وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت رسالت اعلان کړو چې الله ماته پیغمبر اله کړی دا ایمان لزیرا که در شپی یو رائی در غنم و در بزرگ ساتون گیو در آسر امان شپرالا چکل نیم هشپش و نیو شرم اکراوی هغه د بیزونه چې دی یو حصې د عین ونیوله ځای پای کې ونیوله د شپونکې راپاسې د رایک شو پای باندې او یو آز یو کو یا امیر الوادی جارکا یا امیر الوادی جارکا اے آبادون کیا یو سیدون کیا دا دے وادے ہو کن لے اخپل گارنی خیال دو سا دخلا چے گا کن وی دا واس چے دا اکن یو آواز کن کی آواز دو کو فنا دا منادن لا نراہو یو غیبی شان آواز دو شو پائی گے جات پا غیبی آواز کداو یا سرحان ارسلو ہو سرحان دا پریدو وی دا غا آواز دو چے آشه ای پریخو دا بیزه پریخو دا لورال بیرده خلو بیزو تاول نواتلا نو داو چی دا اول داو چی رالیو شرمک چی رالیو دا شیطانو پیریو بشکل لشرمک بند رالیو نو آتی بیزو تک تاولا او چی کل بیده آواز دو کوئی چی آمیر الوادی جارکا دا بل شیطان آرزان نداو آواز او کو چی یا سرحان ارسلو نو پریدو نو دیو دا خیالو چی دا جنات چی یا بغیو بان لفوی یو مددونا کئی داشن شرکی عقیده و جناتو پنایی گفته دا امنی کسیر دا بی صاحب انساری دا واقع نقل کل والنا وکانا رجال من الانسی او یقنن داره شان داره چیو تو سڑی انسان چی پنایی بی گفته لفت سڑو دو پیریانو لفتادو همرا قانو بزیاد اکلت بی آئی لرا سر کشی وَأَن لَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اي يقينن دي گمان کول لکه سئ جستا گمان کوي چې چری برا پورتن کی الله هی چو چالرا الله وسوک را پورتن کی وَأَن لَّمَسَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَن لَّمَسَ السَّمَاءَ دا مخی حالت د جنات قبل نزول القران چې موږ به قران د کاو ايته موږ کې هوځلو موږ چې بر بدلو اسمانونو ته والنا لمسنا السماء يقين المنطلاش کوي د خبر د اسمان بر بدلو دای خبر یادولې بم چې کله موږ لاړو نو په جلنا مليت حرسا شديدا وشوبا پس من اومن دو راهی لر چه دکلی شو دو سوکی دارانو سخت دو شغلونا من با مکی تلو چا بسن ویلن خود دادر جلالونو بر عرض ملائک ملائک و دای شغلی و لمبی و رسو سوی و انا کلنا نقود منها مقاعد لسامی او یقینا نوامو چه کین آستلو بردینا پسید کین آستلو دا وریدلو وریدلو دو پار من زان لزان لزین و آید و کین آستلو و چې اوس ورته یو څو غږی دي نو فما یستمی الان جله شعاب الرصدا اوس چې غږی دي اوس نو اوبه می اد ځان لپا شغل تیارا مګي اوبه من تللو او چې اوس من لار شو بر نه اړه پاره تیار شغلې اړه پاره د ور لمبای دا لپاره وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا او یقینا المغنو خبر چا اراده کلی شوی دا پا چا چی بس مگه گیری نشر ام اراده بیم ربم رشده یا که اراده شوی دا پتی بانی یا که اراده کلی پتی بانی رب دوی دا خیر دا پتا منتنشته چی برا اون لار شو خبر تو وکی دو نور لمبی راشی از دا پتا منتنشته چی آیده دیو سر شر اراده شوی دا خیر سر شوی دا وعلنا منا صالحون ومنا دون ذلك كلنا طرائق كذا او يقين بعض من نيكان دي وبعض من سوا دين دي كلنا طرائق كذا داو من مختلف اللار وعلى مختلف اللار وعلى من دو مختلف مختلف اللار بن روان جو هدايت بن جو ايمان گمراهي جالت بن ارجع قل اللار وَأَلَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا أَيَقِنَ الْمُنْقَمَانَ كَوْجِ جَرِينَ نَشْوَايَ اسْكُولَ اللَّهَ لَرَبَّ مَكَّةَ أَوْ نَشْوَ نَشْوَ كَمْزُورَ كَوْلَ أَعْلَى رَبِّ تِهْتَا فَيَوْشِيَانِ اللَّهَ نَشْوَ كَمْزُورَ كَوْلَ تَدَايَ مَكِّي حَالَتُ وَأَلَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ حَالَتُ دَايَ بَادَ بعد سماع القرآن چکره قران اوریدل نو دای حالت سم جوړ شوی دی او یو الله لما سمع للهدى او یقین المنغا کل جواب رد مو هدایت کل مون نه هدایت خبر واوري الهدى کی اشاره دی د قران دا کامل هدایت دی دی نه پای الف لام داخل کړي عمل لا بین ایمان روړ پای ولنه لو فما یؤمن بربین سوج ایمان روړي په خپل رب باندې فلا خوف بخس ولا راقا نن به لګي عادت کمینو نو زیتینا بخزم دامن چې په ثواب کې نقصان وکړې شي ثوابونو نیکو کې دا کمې وکړې شي او راحت دامن دا چې دا په سیئاتو کې زیادت وکړې شي دا څنګه دی وانا من المسلمون ومن القاسدون او یقینا بعض من مسلمانان دي او بعض من ایمان ظالمان قاسد دا ازدادونه دي ومانه د انصافي باندې مراد یو په معنا ظالم باندې دل د قاصد دا په معنا د ظالم باندې ځکه دای مقابل کې مسلم ذکر شوی دی والنا من المسلمون یقن بعض من مسلمانان لی او بعض زمون ظالمان لی فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا پس څوک چې اسلام راوړي پس دا کسان وي مندلو هدایت درا رشدا من علی هدایت واما القاسدون او هر چې ظالمان دي نو په قانون جهنم حطبا نو دوی دې جهنم د پاره خشاک در جهنم خشاک دي والله استقام على الطريقه دي او کچره اوس دې برابر جو بلار د توحید باندې الطريقه المراد طريق التوحید دي الله یو ولي عقیده والله استقام على الطريقه دي او کچری اوس دی برابر رو پالار د توحید باندې نو لاسپینا ما ان غدقا نو وبسو په دیو باندې او په پراخه لو استقام على الطريق لاسپینا ما ان غدقا دی یو مندا چې بای باندې ور دنیا پراخي و پای راشي قضا رحمت الله علیه فرمای لو انهم امروا كلهم لوسان عليهم الدنيا کچر د دې ټول ایمان راول نو په دې باندې دنیا پراخه کو دنیا مزي ارسب ولې عذاب نو بچي یا والله استقام على الطريقه الطريقين مراد الطريقه د زلالت ده والله استقام على الطريقه دې کچر دې اکلک شو په لار د گمراهي باندې لکه دو مانل تذکر کریم نه کثیر والله استقام على الزلالته لاوسان علیهم فی الرزق استدراجا کچر د دې د پلار د گمراهی باندې نکلو شو نو دې رزق کې پر اخیرا ول خدا و دې ول استدراج وی الله مهلت ورکې او بیا مخه د شوی سوره آل عمران کې چې مهلت د الله تعالی در دې پاره چې دې به دینو غفلت زیات شي او چې غفلت زیات شي نو ګناونه به زیات شي او چې ګناونه زیات شي نو به الله رانی شي لنب دنو بی چیز امتحانو کم پتی بانی پتی کے ومن یوری زان ذکر ربی ہی اسلکو ازان سادا اصو چی رازو کی دیگر دخل ربنا نو داخل وکی دلر ازان سختا یا سادا منا ازابا شدیدا سخت ازاب بولر کی سادا فمنا شدیدا سر یا دویم قلائی دا سادا دا اسم جبل انفی ناری یسلوګونو داخل وګو دل راز او سخته عذاب د ساده چا یو غر دی د وور اسم جبل الفلار دا نوم دی د یو غر پور کې دا د وور داخل ګځي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد او یقین المسجدنا دا خاص الله الذين من عبد الله سرايتوك وان المساجد دي مراد هي جميع الارض دا ټول ازمګه د الله ټول ازمګه د الله تعالی دا دغه حدیث ګرازي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ما له پینځه سيزونو راکلي ایبل چاته نه دی ورکلي نو یو بایره جویلت دی الارض کله مسجد و طهورا دا زمګه جرا دا ټول پټول باندې ما ګرځولې شوې ده چې د عبادت زیر سیدو زمګه باندې کوم ځای سیده کول غواړي نو شي کوله کما کنه امتونو جو آی به خاص بولې باز خانو کې به عبادت کا د دې امت خصوصیت دا دی چې بس مکه باندې کم ځای کې په وخت شي د جمع اخز دې ودرېږي مونږ دیوږي مسافر د لار باندې روان لې جماعت نشته مونږ دې قضا کین نه یو ځای ته دې شړاو به باندې کې باغ دې دیوږي مونږ یو کوب نه تیموم نیم باز یو کې وسره مساجد نمرات جمع الارض دنده چې مساجد نمرات آزا او سجود دي آزا اندامونه سجدي بیا مانه دای چې دا اندامونه خاص دي الله لره دا کار تندې دې مخ دې سپېمه دا اتندې او مخ دا ټول یو باندې حساب دي نو چې مخ دې الله تعالی ته بیا پای کې دوه لاسونه دي دو پای کې دا زنګنان دي او دو پای کې خپې دي و اندامونه باندې دا سجده کولې شي دا اندامونه چا تک دی پس مکه باندې د الله سوا به بل چانه ته چا تنک دی مان سجده باندې کې غیر الله تا درنده چې الله المساجد نو مراد هغه ځایونه چې بنیت ل عبادت دي چې عبادتونه د پاره جوړ شوی دي که جمعهونه شو و ان المساجد لله یقینا جمعهونه خاص دی الله لرا جمعهونه چې د الله توحید مراکز دي الله دی یو والی مساله دی کی فلا تدعوا مع الله احد ان مر بل اذا الله سوي چې او چالرا چې کله جمعه د الله تعالی کور دی نو پای کې आवाज کوي د الله د وحدانیت لله توازن دا کوته یا مساجد دا مصدر میمی دی تفسیر زاد المسیر کې امام نجوزی وای دا مصدر میمی دی مصدر میمی بیا دا په معنا سجده سره دی وان المساجد ما نه والنا سجده لله او یقینا سجده چې دا خاص الله لذا نو فلا تدعوا مع الله احد سجده کین الله ته وکي غیر الله ته سجده نه کې وانه لما قام عبد الله او یقینا کله چې ودرې دو بندر الله تعالی یدو چې ابل له کول دته لو کادو یکونون علیه لبدا نو د دې واجی دې شی بای باندې را پړلو الله بند چې کله ودرې دو ا دې را بلل ونې دې و چې دې باندې را پړن شی یو د قول د جناتو دې الله لما قام عبد الله ادای چې کله دې جناتو حالت ولې د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نبی صلی الله علیه وسلم رکو کوي نو دې سر رکو ته کړه کې چې کله سیده به نو دې سر سیده ته کړه کې نو دا قول ایو کې بنا په تعجب باندې چې دا څنګه خلک دې کادو یې کونو علیه لبدا دا دومره تابعدار دي چې قریب جوړ پڼ شي باغوال نه دا دومره تابعدار دي عبد الله ابن عباس یې فرمایي یا دې مطلب دا دی جوال نو لما قام عبد الله او کله چې ودرې دو بندر الله تعالی یدو شرا بل له دیو لرا توحید الله تعالی تا نبی ولال دې د الله وحدانیت طرف ته आवाज نور کوي نو کادو یکون علی لبدا نزدې وا چې شی ودا پیرانو انسانان پاو باندې را پند پار د ابطال د امر دا لبدا معنی له ابطال امر ويريدون ان يطفئوا نور الله قریب او جدا انسانانو دا پیریان ټول را پنشي په دې باندې چې دا کوم امر دی دا ول باطل کی دا خبره د ابطال کوشش وکي دا ایدا غوړ چې د الله رڼا مړ شي یا دریم قول تفسیر مزری کی نقل کړي چې و ان له لما قام عبد الله او کله چې ادره دو بندر الله تعالی چې قران لستلو قران لستلو نو کادو یکونون علیه لبدا کادو من قریبو چی شوی دا پیریان علیه بابا نه لبدا ور پریوتون کی ور پنشوی دوائی دا شوق داینا او ردر دا قرآن دا شوقا علا سمای القرآن چی کلا دین نبی قرآن لستلو نو قریب علا چی دا پیریان دا قرآن دا ردر دمرا پا شوق کرال چی قریب علا چی باور پریوتیوی دریم قول دی یا وانه لما قام عبد الله او کله چې ودره دو بندر الله تعالی جراب للی کول دللا نو کادو یکونون علی ربدا قریب واجی شوی دا مسلمانان و کافران یو بلتا مخامخ متقابلین زکا نبی دعوت درکاو نو یو اغو چی منون کیو دویم اغو چی هم منون کی نو کافران و بیدینو نو خلاف بجور شوی نو پا یو بل باندی و ارغلی دا یو بل مقابله کی برا غلی وی دا مطلب نی یا پینزم مطلب داره وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ عبد الله نے مراد مطلق داعی دے چ اللہ ترا بلل گئی وان لو لما قام عبد الله او کل چودرے دو بندل اللہ ترا چرا بلل بے کول اللہ تا ابیا بتا بندہ مڑ شو نیک بندہ او داعی دا حق بمڑ شو نو کادو یکونون علیہ لبدان نس دیوا چور پن شو یدا مشرکان پ قبر داعی دا پار طواف کادو یکونون علا قبر مشتبعین للتواب والزیارت دا بندر اللہ طلب دعوت بورکاو حق طلب تا و چکر با جوندیونو دی خلقو لنمن لا کل بیلدار لیوانے دے کل بیلسوی و چکر با مرشنو شیطان مورد دا کار شیطان مورد دا کار کستا کو چی دا اس مرشوی دیتا سوی پا جوند کی نا فرمانیو کری دا اس ورزی دا قبرون توابو نکویو دائن زیارتو نکوی کادو یکونون علا ایلی بدا نورم دیر توجیحات دی آیت کی پینزر دیر دیزر کتا سپنج پی رہنے وی قل انما ادو ربی ولا اشرکو به احدا او آیا یقنان زر بلن فل رب لرا ولا اشرکو به احدا و زن شرکوم دا سری چوک دا سر چوک زن شرکوم انا قل انی لا املکو لکن زر ولا رشدا او آیا یقنان زو واقدار نیم تازر دفع کولو زرر ولا رشداو ندو رسولو دسو پیدی تاز تکلیف راشی نه تکلیف دن نشم لری کولی او کسو فائده در رسول وارم نو فائدم در تنشم رسولی قل انی لیو جیرنی من اللہ احد او آیا چی یقنان زو مال رپنائی نشرا کولی در طرفت اللہ نیسوک ولن اجید من دونی ملتادا او هجری ببیان نمزن سیوا دا نزید پنایی متحد دا نسیوا بل زید پنایی نشتے الا بلاغ من اللہ و رسالاته مگر رسول کن دا جانب دا اللہ نو پیغامونا دا غو اللہ طرف نو رسول ما رسالت راک لے شوید دا اللہ پیغامات رسول ما ومن یاس اللہ و رسوله فإن لو نار جہنم خالدین فی آبدا اصول جناب فرمانیو کی دا اللہ و دا رسول دا نیقنن دا لرجالنم دے ہمیشہ وی پائے کیوے ابدا ہمیشہ ابدا مانا طول وقت بکی راوت الوطی نہیں حتی ازار او ما یودون تردی چکر دیوی نی آج دی سر وعد کی دیشی بزر دی چپوی بشی من عذاب و ناصرن چی سو دے کم زور امدادی واقل عددہ و کم دے پشمار کے یا و دیو تا پدو لگی چی امداد کی سو کمزور دے اور دل رچا کمزور دے قل ان آدری اس دیوی دا با کلو رازی کلو بدا رازی نبی توی طور دوا قل ان آدری اقریب ما دو ادونا و آیا زنیم خبر چی آیا نزدی دا آج استاو سر وعد کی دیشی ام یجالو لو ربی امدا یا با اگرزی ایلال رب زمان اللی والی مدا دا پتا ما تنشتے چاب اکل رازی عالم الغیبی نو عالم دے پا غیب بلنے پلا یزرو علا غیبی احدا پس نخبری آب غیب قبل بلنے ہی چیو چالا غیب نمراد غیبی حقیقی دی دا دا غیب خبر اللہ ترا چاہتا نورکینی رسول ترکیو نی پرشتے ونی ولیتا الا من ارتضا من رسول مغر آسو چی خورکی اللہ ترا دا پیغمبرنا نفا اللہ انو یقنان اللہ تراجے یسلکو من بینی دیئے چلی مخی دانا ومن رعا خلپ ورسو دانا رسدن چوگی داران در حفاظت دپار دا اللہ من ارتضا من رسول دا مستثنا من قطعان نو اللہ من ارتضا من رسول مغر آسو چو غرق اللہ تراج رسولاننا نفا یوحی الیہ او تا وحی ہوگی تفسیر ابن جریر کی ہوئی آدھا بیا وحی ہوگی ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم تدير بانه چخکار دي الله ترى أن قد أبلغوا رسالات ربهم چيقنن بي رسول لي پیغام نظر اقبل وأحاط بما لديهم وحاطه كله بانه چه دي سر دي ليعلم کی زمیر د فاعل د راجه ده محمد صلی الله علیه وسلم اغل مقام عبد الله کی جو ليعلم دل پان چ پویشی دا محمد صلی الله علیه وسلم ان قد ابلغ رسالات ربی یقینا دی جبرئیل رسول دې ته پورا پیغامات درو خپل پای جبرئیل څه کوتای نه کرے الله چې څومره پیغامات او اور بل شی او ټول درا رسول دې دوی مطلب دا ہے چی لیا لما دیر پایا چی پویشی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قد اولو رسالات ربیم چی قنن آرسولان چی مکر دینا دی آئیم رسولیو پیغامات دخ پل رب آرسولان ام رسولیو یا دریم دا ہے لیا لما دیر پایا چی پویشی دا مکذبین دا رسول آسو پیشی چی آئی تکذیب دا رسولانو کلیو ان قد ابلغ رسالات ربهم قیامت ولی راضی دیر بار چې دا مکذبین در رسولانو پوه شي ان قد ابلغ رسالات ربهم چې یقینا دا رسولانو رسول پیغامات د الله تعالی مکذبین پوه شي چې دې رسولانو څه کوتای نه کړي ځان نه خبرې نه کړي بلکې د الله پیغامات رسولیو یا لیعلم کې ضمیر د فاعل راځي د الله تعالی لیعلم دل بار او بیا عالم په معنا زوار سره لیعلم دل بار چې ظاهر کې الله تعالی مخلوق دا مخلوق دا خبره ظاهر کې سو ان قد ابلو رسالات ربهم چې یقینا دی رسولانو رسول پیغامات د خپل رب تفسیر زاد المسیر او تفصیل کې دا توجیه لګلې واحد بما لديه حاتې کړې د پای چې دي سره دي واسا کل شی نه د اورا غیر کړې دي هر یو شی شی په پرش مار کې سورې جن کې تفصیل حال الجن بعد اسماء القران اوریدون او رسودای حالت بیان مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم النبي له علم غیب د غیر الله بسم الله الرحمن الرحيم